To jest Strefa Dread na antenie Trójki. Realizacja Olga Szućko, wydawca Gosia Jakubowska, a za mikrofonem do godziny czwartej Mirosław Maken-Dzięciołowski. Oczywiście takie wibracje płynąć będą na trójkowej antenie przez najbliższe dwie godziny. Powitał nas Mark Wonder prosto z Jamajki z Forced and Flames na płycie rozpostartej pomiędzy Australią a Jamajką. Po 6 latach tworzenia powstał album kompilacyjny Jawise i na Jamrock, na którym znalazło się 9 piosenek, 9 artystów i 9 świeżych, oryginalnych redeemów. Australijski producent i muzyk Jawise na basie, Wayne C. Sharp Clark ze Steel Pulse na perkusji, Franklin Bubbler Wall z Taxi Gang na klawiszach i jeszcze inni razem spotkali się w Tuff Gong na Jamajce, by stworzyć tak piękne numery jak ten przed chwilą. Do tej płyty jeszcze dzisiaj powrócimy. A oprócz tego spotkanie z formacją Żywica, spowodowane wydaniem przez nich debiutanckiego albumu Trzecie Oko Drzewa. Moim gościem będzie Jacek, lider, wokalista, gitarzysta grupy już wkrótce. Będzie również sporo pięknej, roots-regowej muzyki z płyty Israel Vibration i Aston Barrett Jr. Spotkanie jamajskiej legendy z synem najsłynniejszego basisty reggae, samych Wailersów. Będzie Joseph Lalibela na wspólnym krążku z Vibronix i The Mafia and the Fluxy Band. No i trochę innych singli, Elements, Non Serviam. Zobaczymy, co się zmieści. Bądźcie ze mną do 4 nad ranem. Wiem, że to jest ciężkie zadanie, ale dajcie znać w mediach społecznościowych, przy poście na trójkowym wallu związanym z audycją, czy na Facebooku Strefy Dread, że jesteście, że żyjecie. Przypominam również mojego maila strefadread@polskieradio.pl. Tam ewentualnie możecie skrobnąć do mnie jakiś pozytywny message. A teraz naszym gościem jest wyjątkowa osoba z dalekich antypodów. Te antypody dzisiaj krążą w Strefie Dread. Na imię jej Natalie Rice. This Sound. Posłuchajcie. Long time still. I'm not telling lies alongside you, I'm merch. Peeps, and guess who will see? Poor family. What's a surprise? Nothing they rise. It's Babylon wise. I'm on a king and Babylon, them couldn't govern my tip. Garlic peeler when me use for y'all like COVID-19. Come and I'll go be no slip to Babylon, them system. Come and burn them out in every tune and every rhythm. Some give thanks to the most, like our life is a blessing. And speak our love to the old and to the adolescents. And when you stumble, just stay humble in it is a lesson. And not falling at them trapper begging you for listen. Them all you occupy as brave or a cell in a prison. So when we speak in a progress, I want you to see the vision. Them burn Babylon like a pot on fire in the kitchen. Come out a and Joe Merce are the pandemic mission. Babylon a burn when they hear this song. Article, article, article. Yeah, the mother cry when they hear it now. Bang, bang, bang, bang. Babylon a burn when they hear this song. Right there. Yeah, the mother cry when they hear it now. Yeah. Now it's a real situation, here this communication. I'm giving formal invitation to rise education in a time of elevation. You need no reservation, you just free your mind forward in and join the formation. Yeah, I took it from the streets to get it this far. There's no end to what special feeling from the song that we were dealing, and that music is the healing. Uh-huh. Once it never enough. Yeah. Yeah. Drugi album australijskiej wokalistki Natalie Rice ujrzał światło dzienne kilka dni temu. Nazywa się Liberate i rozpoczyna go kawałek, który właśnie wybrzmiał. To brzmienie This Sound, gdzie gościem jest nieżyjący już od pewnego czasu Joe Mercer Marley oraz Stu Brooks, producent, basista, człowiek, który jest jednym z założycieli grupy Dub Trio z Nowego Jorku, a współpracował z Lady Gaga, 50 Cent, Lauryn Hill i wieloma innymi. On na nowej płycie Natalie Rice współprodukuje niektóre utwory. Płyta, o której portal Reggaeville napisał: świadoma muzyka jest ponadczasowa, jednak w świetle naszej obecnej globalnej sytuacji politycznej wydaje się, że potrzebujemy jej teraz bardziej niż kiedykolwiek. Natalie Rice jest świadomą buntowniczką, która mistrzowsko wplata tematy takie jak wolność, jedność i kwestionowanie porządku świata w potężne słowa i piosenki. Z Liberate prezentuje swój najnowszy album 7 marca. Płytę, która głęboko porusza, inspiruje i dodaje sił, zarówno pod względem tekstowym, jak i muzycznym. To drugi pełny album tej wokalistki. Poprzedni Rebel Frequency odbił się bardzo dużym echem w muzycznym świecie. Wcześniej jeszcze była fajna jamajska taka epka, a jeszcze wcześniej niesamowita grupa Blue King Brown, z którą Natalie po raz pierwszy dotarła do Polski na festiwal w Ostródzie bodajże w 2014 roku. Wielokrotnie u nas gościła, zbudowała sobie globalną markę, więc z ciekawością słucham tej płyty. Są na niej lepsze kawałki i gorsze, tak jak zawsze. Wybrałem jak zawsze te najlepsze. Do nich należy Braveheart. Współpraca Natalie z Kabaka Pyramid, druga na tej płycie. Obydwa te kawałki to są najlepsze kawałki. Braveheart, kawałek, o którym artystka mówi, że powstał podczas jej pierwszego spotkania z Kabaką wiele lat temu. I tak zakurzony leżał i w końcu wylądował na płycie Liberate. No, no, we, yeah. We'll red up fire blue, yes. Yes. Skibbly bang, yeah. Tell them we are free, but wise and we smart. In the revolution, play report. Tell them we are free, but the paradigm shift just a start. I can feel it in my heart. Tell them we are free, but never get it hot. 42 laws of my heart, and we thought we are free, but so let us just play it up. You have to be brave and stand up on your own feet and fight. No trophy and prize, sometimes no sleep at night. Who have to save the people, but I'm no Jesus Christ. And a vegan, so I not eat from no pizza slice. Ask them for no cheese, them don't seem polite. While Babylon system take the poor people's rights. Do not take no preacher light. Them collect it in the morning and them gone with the proceeds tonight. But brave in my heart that them don't seem polite. Well, left the church when we start smoke weed and pipes. Immediately opening my eyes, revealing all the Babylon jokes and them ghosts in disguise. We are free, but wise and we smart. In the revolution, play with part. Tell them we are free, but the paradigm shift just a start. I can feel it in my heart. Tell them we are free, but never getting caught. 42 laws of my heart in our talk. We are free, but so let our we just lay it up. Not ya. Find our way. We find our way. So we're feel it in my heart. Tell them we are free but never getting caught. 42 laws of my heart and we thought we are free but do away with your slavery. Oczywiście nie cały album Liberate przepełniony jest aż tak energetyczną muzyką. Są również takie bardziej akustyczne, spokojne zaskoczenia, które próbują podążać gdzieś w kierunku słynnego hitu Natalie One People. No nie osiągają niestety takiego poziomu, ale warto przyjrzeć się tej płycie, warto jej posłuchać. Ja mam dla was jeszcze jeden numer. Numer z Judy Mowat, o której Natalie Rice opowiada. Wybrałam tę piosenkę Liberate na tytuł płyty, ponieważ dorastałam słuchając Judy Mowat z I Freeze, Boba Marleya od małej dziewczynki. Słuchanie takich piosenek poważnie na mnie wpłynęło. A także dlatego, że wyzwolenie to wątek przewijający się przez cały album. To jest jak mój domyślny tryb postępowania ze światem i tym, co robimy, jak to robimy, jak żyjemy, myślimy, oddychamy, rozmawiamy ze sobą i jak wszystko to może się zamanifestować i zmienić w sposób, który wzmacnia nasze własne wyzwolenie i nasze zbiorowe wyzwolenie. I tak jak dzisiaj. Tak, te piosenki są wciąż aktualne, tak jak kiedyś. Ważne jest, aby muzyka odzwierciedlała czasy. Spotkanie dwóch wyzwolonych kobiet, Natalie Rice i legendarna Judy Mowat z chórku Boba Marleya razem. Yourself and free your heart, oh yeah. Liberate your heart and free your love from other slavery. Liberate your love and free your soul, yeah. Sweet liberation, take it, oh yeah. The time it has come for all those truth they shall find it. It shine like a light and heave in the darkest night. And then hide it. You know they take anything they can to trick we. So now we become reliant on our own eyes to see. No real authority. Controlling with fear. Violence, intimidation. The war in us is clear. Children too. Never gonna give no love. So there's one thing left to do. I said, liberate your mind and free yourself from all this slavery. Liberate yourself and free your heart. Oh yeah. The spices keep us distracted. That's the will of the enemy. But we won't bow, no, won't give in, and we won't give up. I'm a conscious woman, walking in freedom. So they got no real authority. I'm not walking in fear. Won't bow to intimidation. The war on us is clear. Oh, these are some dangerous times. Protect your minds. aspirations. Emancipate yourself from mental slavery. The time for us to embrace each other. Now is the time for us to pour out our love on each other, on our brothers and sisters. You know, peace is a scarce commodity. But if we can love and we can forgive, we will be able to experience the peace that passes all understanding. Piękne słowa, pełne pokoju od Judy Mowat na koniec. Teraz będzie o płytach. Albumy Wawa Muffin, Fly Hi-Fi w audycji Strefa Dread 2 tygodnie temu zdobyli Paweł, Justyna i Dominika. Natomiast tydzień temu płytę Fenomen całej góry Barwinków wysyłamy do Dawida, Marcina i Konrada. Jeżeli tak masz na imię i próbowałaś, to być może płyta idzie do ciebie. Dzisiaj mamy kolejne 3 płyty CD, które przywiozłem z sobotniego Winter Reggae w Gliwicach, gdzie świetnie się bawiłem, zobaczyłem kilka świetnych koncertów. Po raz kolejny przekonałem się, że poziom polskiego reggae jest bardzo wysoki, a w dodatku impreza była sold out, więc było gorąco, bardzo towarzysko, no i w ogóle super. Przywiozłem stamtąd płyty zespołu Żywica, Trzecie Oko Drzewa. 3 takie płyty mamy dla tych, którzy spróbują zrobić podejście na strefadred@polskieradio.pl. Podając imię, nazwisko i adres, to wystarczy. Być może szansa będzie dana właśnie wam. Skorzystałem z okazji i wybrałem się, potraktowałem tą wyprawę również dziennikarsko. Spotkałem się z Jackiem Karolewskim, liderem zespołu Żywica, który niedawno wydał swoją debiutancką płytę. A kapela powstała 20 lat temu w Bytomiu jako efekt przemiany zespołu Rdza. Po 20 latach doświadczeń nowa płyta, pierwsza płyta nagrana w Eston Studio. No i czasem trzeba po prostu 20 lat, żeby nagrać dobrą płytę. A to jest dobra płyta, świetnie nagrana, więc teraz spędzimy czas już razem z Jackiem, moim gościem w Spirali w Gliwicy, w Gliwicach. Posłuchajcie, co ciekawego mi powiedział. No i słuchamy muzyki z tej płyty. Zanim podpytam cię o płytę zespołu Żywica, chciałem zacząć od twojej osobistej historii. Samuel Habakuk, Growing, Transformacja, Żywica. Mnóstwo nazw. Ty zacząłeś aktywnie działać na polskiej scenie reggae kilkadziesiąt lat temu. Powiedz tak w skrócie mniej więcej, skąd się wziąłeś, co cię do tego przyciągnęło, jakie są twoje największe przeżycia z tym związane? Witam przede wszystkim wszystkich bardzo serdecznie. Historia jest długa dosyć, jak się tak patrzy, jak powiedziałeś kilkadziesiąt, no to jest po prostu aż śmiech. Natomiast faktycznie to się zaczęło pod koniec lat 80. I 80. chyba 6-7 rok i to był zespół Samuel. Z Kwiczołem i z moim bratem założyliśmy taki zespół w trójkę. To było bardzo amatorskie, to było bardzo takie, można, nieokrzesane, ale dawało nam dużo frajdy, nie? To były takie czasy, kiedy Kwiczoł, pamiętam, Kwiczoł był jednym z korzeni, który mi puścił reggae i jak usłyszałem Izrael, to po prostu mówię, co to jest w ogóle? Zahipnotyzowało mnie, mówię, kurczę, to jest jakieś coś magicznego, bym powiedział, nie? Potem był taki czas, kiedy poznałem Brodę. Broda miał swój zespół Engaddi w Częstochowie. Polubiliśmy się, spotykaliśmy się co jakiś czas, on tam muzykował, ja muzykowałem i nie wszyscy mieliśmy pełne składy, nie? I jeździliśmy do siebie albo do Częstochowy, albo do Będzina i żeśmy po prostu robili takie, uprawialiśmy takie jam session. I tak naprawdę to już były takie podwaliny pod Habakuk, nie? I w momencie, kiedy myśmy się wyprowadzili z Będzina do Częstochowy na studia z bratem, no to już wtedy naturalne się stało, że te składy się jakoś połączyły i zaczęliśmy grać razem jako Habakuk. Później był zespół Growing. To było dla mnie bardzo ważne, bardzo, bardzo takie bliskie sercu. gdzieś tam już nie mogłem jakby w Habakuku gdzieś tam funkcjonować. Wiadomo, że są jakieś emocje, są jakieś tam niepotrzebne słabości, człowiek nie ma cierpliwości i w pewnym momencie po prostu już jakby nie umiałem funkcjonować. I założyłem zespół Growing. To był taki zespół, gdzie z Fisiakiem z Habakuka on grał na trąbce i on zaczął grać ze mną na basie, a Uszat, znowu korzeń z Łaz, zaczął grać z nami na perkusji. I to było bardzo takie bliskie mojemu sercu Growing. Potem znowu nastąpiło połączenie, wiesz, to jest takie kółeczko, które się ciągle powtarza. Tutaj z ludźmi z Sosnowca i myśmy stworzyli transformację i znowu były dwie osoby na froncie, znowu większy band. No i na koniec znowu Żywica i znowu jest jedna osoba na froncie, znowu jakby takie kółeczko mi się to tak zamyka. Przy czym Żywica to jest dla mnie taki jakby kontynuacja Growinga, nie? Tego korzenia takiego z Growinga. Tak to gdzieś tam emocjonalnie, mentalnie, duchowo odbieram. Czy te wszystkie zespoły, które wymieniłeś, kręciły się wokół mniej więcej tego samego rodzaju muzyki? Czy rozróżniasz je jakoś? Wiesz co, no, ewolucja zawsze jest, bo wiesz, ja postrzegam muzykę nie tylko przez pryzmat samych dźwięków, ale przez pryzmat jakby tekstów i tego, co człowiek ma jakby w głowie, nie? I tu cały czas człowiek dojrzewa, więc siłą rzeczy po prostu musi być tak, że wiesz, że co chwila coś nowego do ciebie dochodzi, gdzieś tam to cię kształtuje. A z punktu widzenia muzycznego, no to wiesz, w zależności od tego, z kim grasz, to takie są jakby naleciałości, nie? Jak graliśmy w Transformacji, to chłopaki mieli trochę inną jakby optykę na inne jakby inne dźwięki i to była inna muzyka, nie? Jak grałem z Habakukiem, no to było szaleństwo, to była energia Habakuka. No ta cud to jest czy bretnie? No ta cud to jest czy bretnie? swego istnienia. Nie wymieniłeś jednej nazwy, a przeczytałem w jakichś materiałach promocyjnych związanych z Żywicą, że Żywica jest zespołem, który powstał na gruzach zespołu Rdza w 2005 roku. Wyobraziłem sobie zespół Rdza, o którym nigdy wcześniej nie słyszałem, jako taką radykalną formację grającą muzykę industrialną. No i pojawia się zespół Żywica, który dokonuje przemiany na taką ścieżkę leśną. Wydaje płytę Trzecie oko drzewa. Ale kolorystycznie zwróć uwagę, że jesteśmy w podobnych kolorach, nie? Wiesz, Rdza i Żywica są podobne kolory. No. Tak, to była bardzo ciekawa historia. To, do zespołu zaprosił mnie Mariusz, zaprosił mnie Andrzej, ociepa Emilka, czyli ten bytomski skład zespołu Rdza. No i pytałem się, no jak ci to leży? Pograliśmy tam parę dźwięków i co? Pan zainteresowany. Ja mówię, muszę przetrawić, okej. Okay. No to dobra, no to w takim razie okej. Okay, to gram z wami, nie? Ale chciałbym, żeby się zespół nazywał Żywica. Wyobraź sobie taką sytuację, no bezczelność normalnie człowieka. Przychodzi do zespołu i mówi, że on chce, żeby się zespół inaczej nazywał, nie? No to jest, wiesz, trochę jakby zakrawa na jakiś ten... Patrzą na mnie jak na wariata, a ja mówię, no mi na tym zależy, nie? Bo ja wiem, co się za tym kryje. Nazwa to też jest takie, wiesz, takie piętno, które po prostu mimo wszystko będzie na ciebie jakby działać, nie? I będzie na twórczość wpływać. No i zespół to zaakceptował, za co jestem bardzo wdzięczny. To było fantastyczne, to było dla mnie dowód wielkiego szacunku i naprawdę chylę czoła. A co się w takim razie kryje za nazwą Żywica? Jak zadasz ból drzewu, nie? Bo dla mnie drzewo to jest taki symbol, można powiedzieć, człowieka, nie? Jak zadasz ból drzewu, wbijesz tam nóż, rozdziabisz, nie? To z tej dziury wypływa za jakiś czas, wiesz, coś, co jest, kurczę, intrygujące, co jest piękne, co pięknie pachnie, co pięknie wygląda i się okazuje, że ten ból nie jest taki tylko czymś... albo zły. Tylko po prostu to jest coś, co może przynieść coś bardzo ciekawego i to bardzo się wstrzeliło w moją filozofię życia, gdzie stwierdziłem, że cierpienie czy może przynosić coś pięknego, nie? I to nie tylko jest tak z drzewem, ale też tak jest w życiu, nie? Dlatego to mi tak jakby bardzo, bardzo odpowiadało, ta nazwa. Wybryk natury, coś czego rozum nie rozumie, ale serce tłumaczyć próbuje. Prawo czy przypadek, a może odwieczny wybryk natury, coś czego rozum nie rozumie, ale serce tłumaczyć próbuje. Przyczyny. Jak magnes przyciągamy tak pragnienia i wybory, to oczywiste siły. Wybieram wiarą, która mówi, ja tworzę, ale twórca kieruje, dostaję kiedy czas, złapie moje myśli, wszystkie słowa w ciało formuję. robić nie należy. Patrz na siebie, freak, opiniami klik. Nie zaprzątaj sobie głowy, ważne w co naprawdę wierzysz. Więc to słuchaj, freak, to sumienia krzyk. Jeśli krzyczy, to ktoś na ciebie liczy. Nie bądź głuchy, freak, to jest ktoś, a nie nikt. Zobaczysz, ty też kiedyś nie zostaniesz niczym. Freak, wolny i dziki, ale pochytane ma mądrości logiki. Przenika w mózgu korytarze jak ścieżki w parku albo osiedlowe chodniki. Dociera, dotyka do mądrych i głupich mężów i kobiet, starszych i dzieci. Dla jednych to naturalne prawo, dla innych ciągła walka, niestety. Niestety. Niestety. Freak, freak, freak. Freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak. Prawdopodobnie jest to najdłużej powstająca płyta, powiem, Wybica powstała w 2005 roku, a debiutancki album Trzecie Oko Drzewa ukazał się w roku... Teraz, w tym roku się ukazał. Tak. Dlaczego tak długo? Standardowe pytanie raczej. No, odpowiedź jest prozaiczna. Dla mnie to jest sukces, że w ogóle ta płyta wyszła. Ja bym to tak określił, bo to wcale nie jest oczywiste, że jak coś się dzieje, coś ktoś tworzy, to od razu po prostu to się wszystko pięknie skończy, nie? Odpowiedź jest prozaiczna. Żyjemy w takich czasach, że zwłaszcza jak masz lat nie 20, tylko masz ileś tam więcej, to wszyscy żyjemy życiami bardzo ważnymi, nie? Czyli mamy rodziny, chodzimy do pracy, jesteśmy generalnie w ogóle... Społeczeństwo jest takie, że jest strasznie zagonione, tak mi się wydaje, takie mam wrażenie. I po prostu trudno jest tworzyć coś w grupie ludzi, żeby wszyscy systematycznie, wiesz, ileś tam część swojego cennego czasu poświęcali tylko i wyłącznie na muzykę, żeby można było ćwiczyć, wiesz, raz, dwa, trzy razy w tygodniu i sobie tą muzykę wytwarzać, a na końcu produkować. To jest trudne, nie? I ja po prostu sobie postawiłem za punkt honoru, że po prostu chcę to zrealizować, nie? To jest, wiesz, praca jakby nad relacjami międzyludzkimi. To nie chodzi tylko o to, że wiesz, że ja sobie myślę, że będziemy grać i koniec, nie? Tu długo się buduje, ale burzy, wiesz, pstryknięciem palca, nie? Relacje, które są pomiędzy na przykład 8 ludźmi, nie? Jak w pewnym momencie coś nie pyknie, to po prostu wszystko się rozwala. Więc żeby ten zespół istniał, to kurde, to musisz pracować nie tylko nad muzyką, ale też musisz pracować nad relacjami, nie? Ja nie mówię, że jestem mistrzem tu, żeby nie było. Wtedy mam sobie dużo do zarzucenia, ale jakby no, to jest to trudne, nie? Generalnie, wiesz, żeby coś jakby powstało, żeby coś wyprodukować. A przy okazji, wiesz, nie jesteśmy jakimiś tam wybitnymi wirtuozami, gdzie można powiedzieć tak, spotykamy się jeden raz, drugi, trzeci, ciach, ciach, każdy w dom, wchodzimy do studia i gramy, nie? My potrzebujemy po prostu to szlifować w trudzie i znoju. Na ile przekrojowy jest to materiał? Czy jest to bardziej okres końcowy? Czy mamy traktować to jako takie greatest hits? Czy stare rzeczy poszły do szuflady, a to są jakieś historie, które powstały w ostatnim czasie? Wykorzystuję pomysły, które mam w głowie od dawna. Pomysły muzyczne staram się utrwalić, nie? W nowych wersjach, w nowych jakichś odsłonach. Natomiast inna jest sytuacja z tekstami, bo na przykład z tekstami jest tak, że jest utwór Słowa na tej płycie, który był jednym z pierwszych utworów, jak powstawała Żywica z zespołu Rdza, nie? To był jeden z pierwszych kawałków wtedy, nie? I ten tekst był inny. Ja po prostu już myślę troszeczkę jakby inaczej, ja chcę to zmienić, nie? I ja te rzeczy robię, ja te rzeczy zmieniam. Więc to jakby, wiesz, to jest taki problem, że ja modyfikuję te rzeczy po to, żeby zaczasnąć to tą płytą, nie? Modyfikuję przed wejściem do studia. Nie jestem na tyle zdolną osobą, żeby pisać teksty ponadczasowe. Zazdroszczę ludziom, którzy, wiesz, jak słucham na przykład Izraela, wiesz, co tam Brylu, wiesz, wymyślał x lat temu, to mówię, to jest jakiś geniusz, nie? Bo on miał teksty ponadczasowe. Thank you. sprawców chronisz. A prosta to rzecz, jedno prawo dla wszystkich. Prosta to rzecz, ja mówię, prosta to rzecz. Nie mówimy źle na nikogo, ale potępiamy złe czyny. Pomimo, że pokręcone nasze drogi są tu na ziemi, to proste modlitwa i ścieżki, które są myślami dobrymi. Pomimo, że pokręcone nasze drogi są tu na ziemi, to proste modlitwa i ścieżki. Jeśli prawo szanujemy, bez prawa do życia, ale betonem jest przymus, dlatego betonem będzie ulica. Nie służą królowi ci, którzy mają w nienawiści tych, którzy inne kolory kochają. Prosta to rzecz, jedno prawo dla rzecz. Ja mówię, prosta to rzecz. Nie mówimy źle na nikogo, dzisiaj silny, jutro słaby możesz być. Pomimo, że pokręcone nasze drogi są tu na ziemi, to proste modlitwa i ścieżki, które są myślami dobrymi. Pomimo, że pokręcone nasze drogi są tu na ziemi, to proste modlitwa i ścieżki. Jeśli prawo szanujemy, o ludziach, z którymi tworzysz Żywicę, bo tutaj oprócz ciebie jest jeszcze jeden głos. Na koniec tej płyty pojawia się żeński głos. Oprócz mnie gra Uszat, którym, to jest mój stary druh, że tak powiem, z czasów jeszcze Growinga, z którym zakładałem Growing, nie? Uszat gra na padzie, takie konga, kosmosy, po prostu dużo efektów. Gra Dawid, mój syn, na gitarze, no to to już w ogóle ciekawa, to jest ciekawa sytuacja. Piękna gitara jest tutaj. No, no Dawid tam zamiata, kurde. Najmłodszy, najwięcej ćwiczy z nas wszystkich i też siłą rzeczy przekłada się to, wiesz, na muzykę. Najwięcej przynosi aranży i to jest, i też jest jakby siłą tej naszego brzmienia, tej naszej muzyki jest jakby... Ile ma lat? 27. Nie taki mały. To było ciekawe, bo ja właśnie jak w Żywicy był taki moment, gdzie miałem takiego gitarzystę fajnego i on powiedział, że no niestety, ale nie da rady. To ja mówię, no to ja wezmę, mówię, może Dawida. On miał wtedy 15 lat i zaczynał się uczyć na gitarze, nie? Po prostu brał sobie gitarę i w domu sobie coś tam tego. Ja mówię, to niech z nami przyjeżdża na próby, tu się uczy, a z nami będzie coś tam pomagał, nie? I wiesz, jak on tak został, to już został, nie? I nas wszystkich przeskoczył, kurczę. 3 razy. Także Dawid, gitara, Grzesiek na perkusji, to też ma jakąś tam historię, grał w Arka Parkach, też bardzo fajny, bytomski jakby skład. Krzysiu na basie, mocny zawodnik. Korek na wokalu, tym rapowym, takim hip-hopowym i na melodyce. No i Piotrek, najmłodszy, na trąbce, nie? Tak wygląda skład. No i Ania na wokalu, przez pewien czas była z nami. Bardzo sympatyczna też osoba i też bardzo fajnie nam się grało, no ale jednak gdzieś każdy czegoś innego gdzieś tam szuka. I Ania odeszła. Fajne jest to, że Ania trafiła do Szaszamane i cały czas jesteśmy w takiej fajnej rodzinie. Nie? Także tak to wygląda. Brzmienie. Tam miejscami po prostu sekcja rytmiczna, bas, perkusja bardzo mocno pracuje. Wszystko jest czytelnie, ładnie nagrane, więc... Oczywistym pytaniem jawi się również pytanie o produkcję tej płyty, bo to wygląda na takie jednak dzieło dopieszczone, któremu poświęciliście sporo czasu, uwagi i energii. Tu jest duża zasługa Miśka, który jest realizatorem ze studia Stone Studio z Sosnowca. Misiek współpracuje z Konopiansami, wszystkie te składy tutaj nasze, to lokalne też nagrywa i współpracuje z nimi. To jest profesjonalista naprawdę i to jest jakby jego duża zasługa, że on to wymiksował. My praktycznie, wiesz, mówiliśmy na przykład, że tu byśmy chcieli coś tamtego, ale tam naszych wizji tam za dużo jakby nie ma, nie? Profesjonalizm jego jakby słychać w tym brzmieniu, nie? Nasze stopy, gdy po ziemi stąpamy, a wiatr oczyszcza nasze głowy z piachu, gdy w górze głowy mamy. I tam, gdzie ziemia styka się z niebem, nasze miejsce na teraz, dualną naturę ja mam. Potrzebuję ciebie, by się zintegrować. W naszych żyłach jak rzeka, bo żyjemy, a woda oczyszcza nas z brudu, taki dar mamy. I tam, gdzie krew wodę spotyka, granice ciała, dualne światy, i tylko dzięki tobie siła przez nie przepływa. Pochodzę, uciekam, biegnę, więc patrz, dualna ma ten rys historyczny za sobą, który pozwala ci porównać różne epoki na polskiej scenie. Gdzie jesteśmy w tym momencie i jak się dobrze w tym momencie czujesz? Zmieniło się bardzo reggae od momentu, kiedy ja poznawałem, a poznawałem w 87, 6, 8 rok. Nie, to były te lata, kiedy poznawałem reggae. Powiem tak, to co robił Izrael, to co robił Immanuel, to co robiły zespoły w tamtych czasach, nie da się tego zdefiniować, opisać. To było mega mocne, to było bardzo duchowe, miało taki pierwiastek mocnego takiego przekazu, nie? Ale też, wiesz, żyliśmy w takich czasach, wiadomo, komuna i tak dalej, więc jakby ta muzyka siłą rzeczy musiała odpowiadać na jakieś sytuacje, te, które się wtedy działy w Polsce przynajmniej, nie? Bo ja mówię o sytuacji polskiej teraz. Natomiast sytuacja się zmieniła, więc nie można tak jakby śpiewać w ten sam sposób. Ale powiem tak, że polskie reggae dzisiaj to jest przede wszystkim dla mnie profesjonalna muzyka. To, co robi Szaszamane, to, co robią Konopiansi, to, co robią Wawa Muffin, to już jest mega profesjonalne zespoły. Cała Góra Barwinków, no wszystkie praktycznie te zespoły naprawdę grają profesjonalnie, nie? Pod względem jakby przesłania tekstu, wiadomo, że po prostu no, my inaczej w innych czasach żyjemy, więc trudno jest tak jakby mówić, żebyśmy teraz śpiewali o wolności albo o jakimś tam ucisku zewnętrznego, kurczę, Babilonu czy czegoś, nie? Jest jakby to dla mnie się na pewno zmieniło i każdy sobie szuka tutaj jakby swojej drogi. Twój przekaz na tej płycie jest bardzo autorski, natomiast czasami odwołujesz się do tych takich wzorców regowych piosenek chwalących pana, chwalących dża. Czyli jest również w tobie takie nawiązanie do rdzenia, do historii, do fundamentu roots reggae. No, tak, tak. Patrząc na muzykę, to roots reggae to jest to, co tam mamy na Jamajce na przykład, nie? Ale wiesz, dla mnie w Polsce, jeżeli mówimy o roots, to my mamy swoje korzenie. Wiesz, my nie jesteśmy czarni, my nie mamy czarnych jakby tych całych uwarunkowań historycznych, kulturowych i tak dalej i nie ma co tak jakby się tego wstydzić. My musimy mówić o swoich korzeniach. Mamy też bogate korzenie i więc no w tym sensie roots reggae, no to tak, to jest to jakieś nawiązanie, nie? Powiem tak, wiesz, jak ja zacząłem słuchać reggae, to dla mnie było ciekawe to, że w tych zespołach bardzo dużo jest o Bogu, przy czym w taki inny sposób. Wiesz, same nazwy, nie? Izrael, wiesz, Immanuel, Izaak, wiesz, to były nazwy biblijne, nie? Potem jak bardziej poznałem Biblię, to na przykład zacząłem zauważać po prostu, ile tam jest tekstów wyciągniętych. U Habakuka też, nawiasem mówiąc. Wycięte są na przykład całe wersety, nie? To jest mega jakby ciekawe. Więc no w tym sensie na pewno gdzieś tam, kurczę, sięgam do korzeni, nie? Bo to jest dla mnie ważne. Dla mnie przekaz jest bardzo ważny.